ก็คอยทุกคนมีกำลังวังชามีความตั้งใจที่ดีที่จะทำอะไรต่ออะไรได้พัฒนาเพิ่มขึ้นกันอ่ะสำหรับวันนี้พอ ทำให้พ่อภูมิใจแต่สิ่งที่เราต้องทำอย่าทำให้ท่านเสียใจ